मोहब्बत एक हकीकत है ये अफसाना नहीं होता मोहब्बत एक हकीकत है ये अफसाना नहीं होता कभी अपनी खुशी से कोई दीवाना नहीं होता हंसी जलवों का मरकज है जहां तुम सजदा करते हो हंसी जलवों का मरकज है जहां तुम सजदा करते हो वहां काबा नहीं होता के बुतखाना नहीं होता वहां काबा नहीं होता के बुतखाना नहीं होता कभी अपनी खुशी से कोई दीवाना नहीं होता करम है उन ख्यालों का जो दिल बहलाए रखते हैं करम है उन ख्यालों का जो दिल बहलाए रखते हैं भला किसके तसव्वुर में सनम खाना नहीं होता भला किसके तसव्वुर में सनम खाना नहीं होता कभी अपनी खुशी से कोई दीवाना नहीं होता जो अहले ज़र्फ होते हैं बकदरे ज़र्फ पीते हैं जो अहले ज़र्फ होते हैं बकदरे ज़र्फ पीते हैं झलक जाता है जो वो उनका पैमाना नहीं होता झलक जाता है जो वो उनका पैमाना नहीं होता कभी अपनी खुशी से कोई दीवाना नहीं होता नजर का हुस्न भी शामिल हो पैमानों में ऐ रिंदों नजर का हुस्न भी शामिल हो पैमानों में ऐ रिंदों जहां साथी नहीं होता वो मैखाना नहीं होता जहां साथी नहीं होता वो मैं खाना नहीं होता कभी अपनी खुशी से कोई दीवाना नहीं होता मोहब्बत की परस्तिश के लिए एक रात काफी है मोहब्बत की परस्तिश के लिए एक रात काफी आती है सुबह तक जिंदा रह जाए वो परवाना नहीं होता सुबह तक जिंदा रह जाए वो परवाना नहीं होता कभी अपनी खुशी से कोई दीवाना नहीं होता तसव्वुर को भी ऐसा दाब हम अपना समझते हैं तसव्वुर को भी ऐसा दाब हम अपना समझते हैं जो देता है तसल्ली दिल को बेगाना नहीं होता जो देता है